نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد و ثنا کے بعد قابل شخص کی کرام حضرات علماء کرام دامت برخاتم نے کچھ کیا دیگر مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں عزیز بچوں آج آپ کی اس مسجد شریف میں ہم سب اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قادر کریم جی اعلی رحمہ کے روشن کارناموں کو سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے اگتے ہوئے ہیں. اعلی حضرت کی ذات رسول پوری دنیا میں عموماً اور بڑے شہید پاک رحم میں خصوصاً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. دیہاتوں قصبوں اور شہروں کے اندر تہذیب اور تمدن کے مختلف زاویے اور مواقع پر اعلی حضرت شاہد بریلوی علیہ رحمہ کا فیضان جگمگا رہا ہے اور اعلی طلب اعلی ذوق اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور قیامت تک ان کے ساتھ سے انسانیت اقتصاد نور کرتی رہے گی. آج جس محفل میں میری خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں اعلی حضرت خادم برنگی رحمت اللہ علیہ کی ذات پر قرآنی تعلیمات کے اثرات. قرآن حکیم نے اعلی حضرت خادم برنگی رحمہ کی ذات پر کیا اثرات مرتب کیے, کیا اثرات چھوڑے اور اعلی حضرت خادم برنگی رحمت اللہ علیہ لگا کے خود کس طرح قرآن سے فیضیات ہوئے اور پھر قرآن کے نور کو ہم نے کس طرح بستی بستی تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا. مجھے اتنا امیر کتنا گمراہ اور اتنا وسیع ہے کہ کسی ایک نشست میں اس کا یاد کرنا ہر کس دشوار ہے. میں کل لگے سے پہلے شروع کروں گا اپنی گفتگو اس بات سے، اگر آپ الحمد سے لے کر رمضان تک قرآن مجید پڑھیں، تلاوت فرمائیں، اس میں غور و فکر کریں اور دھیان کی مشقیں جلا کر کے قرآن مجید تک اور اس کی تعبیرات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک بات اور ایک اہم معاملہ آپ پر بے نقاب ہوگا کہ دیگر آسمانی ہدایات کی طرح اور دیگر آسمانی کتابوں کی طرح بلکہ ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر قرآن مجید نے مولا کائنات میں منزل تک پہنچنے کی ایک طرف انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور قرآن مجید کی ایک ایک صورت انسانوں کی سنوں میں ذوق پیدا کرتی ہے، یہ مجبوری پیدا کرتی ہے کہ وہ تعداد میں حقیقت اور حقائق تک رسائی حاصل کریں اور تعداد کی سب سے بڑی سچائی کی معرفت ان کو حاصل ہو۔ کیا رکھنا یہ ذوق اور یہ مجبوری اور یہ طلب اور یہ وابستگی جس میں جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ کا جو سہار ہو کے نزدیک اتنا ہی بڑا ہوگا، اتنا ہی بلند ہوگا۔ اگر میں حوالہ دوں انہوں نے قرآن اور انہوں نے تفسیر کا، تو میں نظرگان دین کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب سے معروف آئے کریمہ جو کری جاتی تھا، سب سے پہلے اس کا حوالہ دوں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندے کی تعریف فرمائی اور کہا کہ علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے بندے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ راجانی گرانی غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری آیات قرآن کو دیکھو تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ مختصر مختصر حروف سے وہ آیات شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ عربی ادب کو کھائے تو عربی ادب میں جس میں جملہ مستعلقہ آتا ہے یا نئے نئے جملے استعمال کیے جاتے ہیں یا باتوں کو جس میں کھڑا کیا جاتا ہے یا جس صبح کو جس میں اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو انداز رکھ کر جدا ہوتا ہے۔ آپ متلقی کی شاعری سے لے کر کے حلافہ کے صفحات پر پھیلے ہوئے عربی ادب کے جو مختلف ٹکڑے ہیں ان کو نگاہوں کے سامنے لائیں تو آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ عربی ادب سے قرآن مجید کا انداز اس میں یکسر جدا ہے، اتنا جدا ہے، اتنا ممتاز ہے، اتنا منفرد ہے کہ چاہے عربی بولنے والے اور سطح پر بلاغت کے سہارے پر اور چوٹیوں پر فائز ہونے والے لوگ بھی جس کا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوتے ہوئے قرآن کو سنتے تو شاید وہ جادی حیرت میں کھو جاتے کہ اس کو کلام محمد کہا جائے یا اس کو کلام قدرت کہا جائے یا اس کو ایسا کلام اور ایسا کام کرے ماں کسم قرار دیا جائے کہ جس کا کوئی شرح اور شاہی اگر وہ انسان کے بس میں نہیں ہے تو اس تک وہ پہنچ سکے تو صاحب آخر انسان بڑے بڑے شاہی بھی یہ کلام سورج دل جلال کا تھا اور وہ زبان جو اس سبھا کروں سے نکلنے کی تھی کلام خدا اور زبان اس سبھا کروں سے نکلنے کا جسر چلنا ہوتا اور انہیں کا خدا جسر جہاں وہ سبھا کروں سے نکلنے سے نکلتے تو عرب کے بڑے بڑے لاکھ اور بڑے بڑے جینئر اپنے ہوش کاٹنے لگ جاتے اور ان کا بھی چاند اور ان کا اندر ہوتا تھا جو کلام ہے اس زبان کو جس نے یہ الفاظ ادا کیے اور سوال ہے اس کلام کو جو لاہور سے بڑھا اور وہ سبھا کے سینے میں جاتا جلا گیا اور آج ابھی یہ ہم کو چلی گئی راجا نے گرامی تو میں اس کر رہا تھا یہ کلام اور ہے، یہ کلام اور ہے، یہ ترکیبیں اور ہے، یہ ترکیبیں اور ہے، مانا کہ مذاق اس میں بھی ہے، مذاق جو ہے اس میں بھی ہے، جملہ مستعلقہ اس میں بھی ہے، تراکیب کے زیر و پن اور ہم اس میں بھی ہے، لیکن شاعر روپ یہی ہے، لیکن دنیائیں مختلف ہے، روپ یہی ہے لیکن جہاں تازہ محسوس ہو رہے ہیں، روپ یہی ہے لیکن معنی وہ ہے، روپ یہی ہے لیکن تعبیرات دیگر ہے اور دوسری ہے، کی تصویر کو لگایا ہے جواب دے سکتے ہیں. مولانا کائنات نے جو کلام اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عطا کیا تو صاحب سنیا کے سارے انسان اور چلو لکھے لوگ جو غصے میں بچ گئے، کچھ تلمیز الرحمان بن گئے اور کچھ تلمیز القرآن بن گئے، کچھ تلمیز النبی بن گئے اور کچھ تلمیز رسول الرحمان بن گئے، رسول کریم علیہ السلام کے شاگرد بن گئے اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو صرف اور لحاظ اور منطق اور نانی سے زیر دام میں ہو کر کے ایک نیا سونا جہان پیدا کرنے کی فکر کرنے لگ گئے، لیکن صاحب یہاں کو دیکھتے ہوئے کہ جن شخص نے خاص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا اور آج رسول سے سیکھنے کا اللہ سے سوال ہوئے شہادت عطا فرمائی ہے، ان کے انداز میں ہے، ان کے انداز نرالے ہے، ان کی تاثیر انوکھی ہے، شہروں پہلے حروف کے خالی خال ہے اور ان کے اندر ایسے حروف ہے جن جانوں کے اندر سے ایسی تصویریں تمہیں بے نقاب دکھائی دیں گی جو روح میں خود کی چلی جاتی ہے، اور حالانکہ انسان مادی علاؤ سے ماں والا ہو کر کے اپنے آپ کو اپنے خدا سے قریب محسوس کرنے لگ جاتا ہے. رادا نگرانی آرحمت مانا شاہمت رضا خان قاضی بریلی رحمت اللہ تعالیٰ کے انداز کو آپ کرتے ان کی شاعری دیکھے، عربی کے الفاظ ان کی زبان سے شادی ہوئے، ہم ان کا مطالعہ کریں، ان کے ستارا اور دل مزاح ہو سینکڑوں وہ تحریر جو ان کے قلم سے شرکت ہوئی ابھی مزاحوں کے سامنے لے آ رہے، وہ شاعری بھی کرتے ہیں، وہ نظر بھی لکھتے ہیں، اپنے جگہ کے ٹکڑے بھی روپ سے ادا کرنے پر قابل کلام دکھائی دیتے ہیں. الحمد قابل کریں گی ایک مدرسے بھی ہے، عالم بھی ہے، سچی بھی ہے، ایک منتقلی بھی ہے، شاعر بھی ہے، لیکن شاعر سب سے پہل کر کے ان کے اللہ حضر سبحان ہوں نے یدو کیلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ اپنے مرشد آدم مصطفیٰ کریم سے سیکھتے ہیں اس کو کہاں ہم کو لوگوں تک پہنچانے اور ابلاغ کا ڈھنگ جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ تلمیذ الرحمان ہے، یہ تلمیذ القرآن ہے، یہ تلمیذ رسول الرحمان ہے، اس لیے یہ ایسا عالم ہے کہ اس کا رنگ اس لیے دوسرے لگا دے جب سے جواب دکھائی دیتا ہے. راجا نگرانی قرآن جس شخص کے اسلوب کا غالب آ جائے، قرآن جس شخص کی اداؤں میں چھا جائے، قرآن جس شخص کی گفتگو میں آ جائے، قرآن جس شخص کے کلام میں دے جما لے، تو یاد رکھنا اس کے انداز، اس کی گفتگو کے انداز، اس کے لکھنے کے انداز، اس کے بولنے کے انداز، اس کے دینے کے انداز، اس کی تہذیب کے انداز اور اس کے تدبیر کے انداز یکسر دوسرے لوگوں سے جمع ہوتے ہیں. صاحب میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ الا کا استعمال عربی ادب سے عام ہے اور اتنا ایسے حروف کی ان کا استعمال عام ہے، ان کے شہر قرآن مجید میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی تعمیرات میں ان حروف کو جوڑ کر کے ایک جہاں نکاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یا مطلب ان کے شہور کی عکاسی ہوتی ہے، وہاں سے فکر ملتی ہے، یا وہ آئیڈیالوجی ملتی ہے، وہاں سے ذوق نکل رقص دکھائی دیتا ہے، وہاں ایک خاص طرح ہوا معلوم ہونے لگ جاتا ہے. اگر غور کرو تو میں سائن کا بھی حوالہ دے سکتا ہوں. علامہ کاشی کا نام جس میں الگ الگ ہوگا، وہ لوگ جو متبدل کرتے اور پڑھاتے ہیں اور جن کا گزر مختصر معنی پڑھاتے ہوئے سوچے ان وطن سے ہوا ہے، شاید وہ چاہتے ہیں کہ کاشی کا نام ان کے لیے اجنبی نہیں ہے. سکھاسی کہتے ہیں تو قرآن ہی کرتے ہوئے درد کا ادا یا علم تارا یا کس قسم کے حروف کی شرط نگاہ کے سامنے آتے ہیں، تو یاد رکھنا شکایتی کہتے ہیں کہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ سننے والوں کو غفلت سے نکال کر کے شعور کی روشنی میں ان کو لانا چاہتا ہے. اور اس کو ہمارے علماء عام طور پر جس وقت اردو کا جامع پہلا تو ہے تو وہ یہ کہتے ہیں خبردار ایلو ہر کے تمدی ہے وغیرہ کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. تو یہ رکھنا فن بلاغت میں اور فن معانی میں جس وقت امن تلا یا وغیرہ حروف استعمال ہو تو پہلے غفلت کی تاریخی چھٹ جاتی ہے اور یہی کی غفلت انسان پر برسے لگ جاتی ہے. انسان اس موقع پر با فراست ہو جاتا ہے, با گبیت ہو جاتا ہے, دانش اس کا زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور دینش چاہے اس کا آئینہ بےچینا بن جاتا ہے. پھر اس کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں, پھر اس کی نگاہ ٹھیک کام کرتی ہے, پھر اس کا دل صاف کرتا ہے. اس نے اگر اور زمانے اگر آپ چاہے اپنے فیصلے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کا پہلا کلام یہ ہے کہ اپنے شاگرد کے بعد امیرت بنا دیتا ہے, ہمیں ضرور بنا دیتا ہے. قرآن کہنے والا کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا, قرآن سیکھنے والا کبھی احمد نہیں ہو سکتا. قرآن جو اپنا اولت دشمن بنا لے اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے. سارے قرآن کو مختلف لوگ کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, لیکن یہ رکھ لیں وہ قرآن کبھی روح کا حصہ نہیں بناتے. وہ لوگ جن کا اللہ ہم سے سکھا رہی وہ تو ہمیں پتا بنا دیتا ہے کہ قرآن ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے, ان کی روح کا حصہ بن جاتا ہے. یا رکھنا ان کی زندگی ایک نئی زندگی, ان کی زندگی ایک سروسدار زندگی, ان کی زندگی ایک نور تگر زندگی, ان کی زندگی ایک نور آئی زندگی معلوم ہمیں لگ جاتی ہے. وہ رقص بازاروں میں ہے, وہ بچے تمہارے قصبے تمہارے سہاروں میں ہے, لیکن چاہے ان کا وہ روح جو ہے وہ رقص آج نہ بن جاتا ہے, ان کا وجود رقص کے خرچ بن جاتا ہے, ان کا وجود رقص کے نور اور رقص کے خوشبو بن جاتا ہے. اللہ حضرت حاضر بریلی رحمت اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ انہیں قرآن پڑھا تو کیا قرآن نے ان کو شعور بھی دیا, کیا قرآن نے ان کو وہ بصیرت عطا کی ہے کہ جو بصیرت کبھی رائے العظم حضر اللہ تعالیٰ نے تو نہیں تھی. تو سارے سب نے دیکھا آپ کے اتار جلانے میں اپنے اتار ہی کے نہیں قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے بھارے بدل کے ہو رکھتی ہوتے اور یہی اس لیے یہی انداز جس وقت خواجہ حسن بندری سے ملا تھا کئی ہزار کے موجود جیسے لوگوں کی آگے میں آگے جان لی تھی اور ان کے کائنات سے ان کو یہ موسم میں کافی عطا فرما دی تھی. اور میں چاہتا تم نے قرآن حکیم پڑھا, تم نے قرآن مجید پڑھایا, تم نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا, تم نے قرآن مجید کے لاکھ کی حد تک اس کی آواز پر لوں گلی گلی پوچھا پوچھا میں بڑھ گیا. سوال یہ ہے اس قرآن نے تمہیں شعور کیا دیا شعور کیوں؟ میں اس بات کا بات کے سامنے رہوں گا کہ دین انسان کو ملنے کے تین طریقے ہوا کرتے ہیں. ہم نے یہ تین طریقے کھلے ہو باہر سے باہر کئی زمانے کے لوگ دین سیکھا کرتے ہیں, لیکن اگر یہ دنوں کی تین کم ہو جائے تو یاد رکھنا کہ ایک زمانے کے انسان دین سے محروم ہو جایا کرتے ہیں. یہ تین طریقے کیا ہے, یہ تین نیتیاں کون سی ہیں, یہ تین راستے کون سے ہیں, یہ تین رائے والے حقیقت کون سے ہیں کہ دن سے صحیح رکھتا ہے اور جس سے انسان دین کے بعد کھیلنے لگ جاتا ہے. جیسے کہ کل زمانے اللہ رحمہ مقصودات شریف کے ذریعے رقم کم ہوتے ہیں اور ہم کرتے ہوئے یہ تین طریقے ہیں کہ جن سے ہر زمانے کے انسان دین سیکھ سکتے ہیں. حاکم بگڑ جائے, عالم بگڑ جائے اور یاد رکھنا شہر بگڑ جائے تو اس زمانے کا انسان دین کے تعلق نہیں ہو سکتا, وہ بگڑتا ہے بگڑتا ہی چلا جاتا ہے, وہ الٹتا ہے الٹتا ہی چلا جاتا ہے. وہ کہو آدھی اوپر عام اور لوگ اور بہادر اور چکر دار علماء اور سارے اسلام جو سب مشاعر ہر زمانے کی زینت کیا کرتے ہیں, وہ راہنی ایمان کی بات کرتے ہیں. یہ جو سلامت ہے, یہ جیتے ہیں, یہ جو ہی تقسیم کرتے ہیں تو زمانے کے انسان کا دل ان کا ہو جاتا ہے. لیکن چاہے یہ سب عالم اپنا امانت شیطان کے سامنے پھینک دیتا ہے, یہ سب شام کا سامنے دنیا باہر ہو جاتی ہے, یہ سب حاکم خالی اپنے ہی لفظ کو چلیا بنا کے لوگوں کا کہتا ہے میرا ایمان کی غذا نہیں ملا کرتی. اگر اس قوم کو دیکھو جس گاڑی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد روزہ خان صاحب نے بریلی میں آنکھ کھولی تھی اور وہاں پر کیا گزر رہی تھی مسائل کی حالت میں تھے اور ان میں کیا کر رہے تھے اور میں رضا کے ساتھ وہ شہید کا جوان قائم کر رہا کہ جس کی آسن کے لیے ان جمانتی سے انسانیت کی محض کو اجاڑ نہیں رہی تھی بلکہ ہم نے رضا زندگی کی شہر سے قائم جان کر کے آنے والی روحوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے اگر تم محمد رضا کے اصول اپنا لیے تو قیامت پر قیامت پر قیامت پر تم جہاز کی نظر نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد کی پوری ترقی کرتے چلے جاتے تھے رحمان گرانی اصول کیا ہے اور میں نے اس زمانے کو ٹچ دیا اب عنوان رہا تو پوچھا کہ قرآن کی صورت میں سے عالم کی صورت میں سے اور خیر پا کر کیا گزر رہی تھی ملک قیامت رضا پنساد ان بریلی علیہ الرحمٰن 1863 میں پیدا ہوئے آپ تاریخ کے حوالے سے جانتے 1863 میں پیدا ہوئے غور کیجیے 1857 کے اندر انگریز بڑے شریف پانچ ہند و ہند کوریا کمپنی کے حوالے سے قدم رکھتا ہے اور 1857 کے بعد حساب لگائے تو پھر انگریز کی بڑے شریف آمد ملک میں آمد کے 12 سال بعد مولانا صاحب رضا خان صاحب بریلی علیہ الرحمٰن بریلی شریف کے چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ چھوٹا سا گھر معیت کے اعتبار سے ہے یہ اپنی روحانی قدروں کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے بلا شبہ کچھ اپنے گھر سے ان کے گھر سے لیکن ان سارے گھروں کو احمد رضا کے گھر کے دینوں کا نشان کیا جا سکتا ہے اس لیے تمام احمد رضا خان صاحب بریلی اپنے مرشد روحانی اپنے مرشد حقیقی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن قرآن اور محبت کا قرآن خرید کیے ہوئے تھے یاد رکھنا حکومت کرسچن تمہاری تقدیر کا خطاب بن چکا تھا عیسائی ہر کے مسلمانوں کی عیاشیوں کے نتیجے میں بڑے شریف کی نماز اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا تھا اللہ اکبر اور کیا خوب کہا اس زمانے میں ہمارے ہماری ہاتھ خیر آبادی علیہ رحمٰ نے ہماری ہاتھ خیر آبادی علیہ رحمٰ چونکہ بہت ایسا سب کا جو روز کی آمد کا شہر میں چہرے چہرے کے بغیر وہ نہایت غم اور غصے میں ڈوب کر کے ذرا اسے جوتے دکھا رہا تھا کہ بڑے شریف تازے ہوئے کہ مسلمان تمہیں کبھی اپنے تازے اقتدار کا نہیں نہیں کر سکتے شاید اس زمانے میں ہمارے سبھی آسکار کر دی علیہ رحمٰ نے کہا تھا کہ جو عالم انگریز کا ساتھ دے گا میرے نزدیک دلی کے گلیوں کے کتے اس عالم کے زیادہ اچھے ہے جو انگریز کا ساتھ دے گا اور کس چیز کا ساتھ دے گا اب یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ انگریز کتنا دین دے سکتا تھا اور کتنا وہ دین کا حامی بن سکتا تھا یہ تمہاری حکومت کی حال کی ملیا خاندان کے جتنے کارنامے تھے چاہے ان کے کارناموں کی دکان طلب کی گئی تھی اور حکومت من کل مل بزور مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لینے کی فکر کر رہی تھی اس زمانے میں جو غریب قسم کے فیصلے انگریزوں نے کیے ان میں جو بھی تھا تو شہزاد خاندان کا کوئی شخص انگریز آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتا انگریز آرمی میں اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ مولانا احمد رضا خان کا وہ خاندان جو افغانستان سے چل کر وہ بریلی پہنچا تھا شہر پابندی عائد کر دی گئی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کا وہ خاندان جس نے بریلی قدر علماء کو ان کو بھی آرمی میں قبول کرنے پر قدم لگا دی گئی کہ یہ لوگ آرمی کے اندر نہیں آ سکتے مجھے بتائیے وہ خاندان ان 17 خاندان سے دلی کے اور پنجاب کے جن 17 خاندانوں پر پابندی تھی کہ وہ حکومت کی طرف ایک سپتم شروع ہوئی اس کو بھی وہ نہیں کر سکتے مجھے بتائیے اتنے بعد میں آپ پر واضح کروں گا کہ شہزاد نے ریس کا گنا کیا کیا تھا اس کو کہا گیا کہ ان کو گارمنٹ سروس نہ دی جائے اور مجھے بتائیے احمد رضا کے خاندانوں میں یا پنجاب اور دلی کے 2 درجن کے قریب خاندانوں اور خاندانوں نے ریس کا کیا قصور کیا تھا کہ ان کے لیے 1.85 کی نوکری اس کو بھی نہ جائے کرا دیں گے میں بتاتا ہوں انگریز ایک جگہ ہسٹری آف انڈیا کے نام سے ایسوسیشن ڈسکاؤنٹ آف انڈیا جو نہیں کی کتاب ہے اس کے اندر بھی وہ لکھا ہے کہ انگریز نے ان تمام مسلمان خاندانوں پر پابندی لگا آزادی لوگوں کو اپنی لوگوں میں آزادی کا خون رکھتے تھے. آپ انگریز کے خلاف میں سو کر سکتے تھے جہاں کر سکتے تھے چاہے وہ شہباز خاندان کے ساتھ آئے ہیں. خاندان کریم کا خاندان خاندان بھی خوش کر رہا تھا. اس لیے ان کے اندر خونی نہیں ان کے اندر سوچنا آزادی تھا کہ انگریزوں کے خلاف اور کرسچنس کے خلاف لڑنے سارے اہتمام کر رہے تھے. جب میں بھی تھے اور بات امن کی سیماؤں میں بھی ہر ہونے کا زیادہ اور بات دونوں تھے. راجانی گرانی یہ حالت تھی جانے کی اور ہمارے کی حالت کیا تھی. مولانا ہر یہاں جیرا بازی کے شاید اسد اللہ رانی رانی کا نام کتنے نے سنا ہوگا. رانی وغیرہ کی نسلی تحریر میں اور یہاں کا نقشہ سوچتا ہے کہ جس کا کمزور جس کا کمزور ہندوستان کے اندر داخل ہو رہا تھا اس زمانے کے دلی کے کچھ میں لگا کے میں نے دیکھا کہ وہ انگریز کے گھروں کی مالک کر رہے تھے کاروں کی اور وہ شطرنج کھیل رہے تھے. مجھے بتائیے کہ وہ کون سے رہنا تھے. میں گزرے والے کی ایک فیل کے تقریب میں اس انداز سے نہیں سوچوں گا کہ وہ کون لوگ تھے جو انگریز کی گھوڑیوں کی مالک کیا کرتے تھے اور انگریز کے کتوں کو لہلا کرتے تھے اور گانے میں شطرنج کھیلا کھیلا کرتے تھے. ہاں یہ ایک علم کا نقشہ میں نے آپ کو بتایا کہ لما کر یہ بھی مجھے نہیں تھی. شاید تیسری طرف خان کام مہم سے سازشوں کا شمار ہو چکی تھی. مجدد الفسانی الحمام نے ایسے ایک نئی زندگی ادا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن خان بابو مجدگی کے لیے شاید مجدد الفسانی کے حوالے سے دنیا سے آگے دنیا سے اللہ سے کیا حاصل ہوا تو شاید ان کے بعد مجدد خاندان کی وہ کامیابی تھی نام کر گئی اور لوگوں نے جھوٹے صوفیات کی صورت میں اور جھوٹے خان کا نسلوں کی صورت میں لوگوں کو لوگوں نے نئی شادی کی تحریک شروع کر دی کہ میرے اندر جھوٹ موٹ کے نام پر نئی بنا جائے تشدد کی ڈیفینیشن غلط کر دی جائے تاریخ ان کی بدل دی جائے اور جس سے اپنے قریب ہے تو ان کو خوشامد سکھائی جائے ان کو انگریز کی چاپلوسی سکھائی جائے ان کو انگریز کے سر پر اپنے آپ کو نشان کرنے کے بدلے وہ پھنسے گئے ہم یہ سکھائے سکھائی جائے. یہ سب کچھ کچھ خانقاہوں کے اندر ہو رہا تھا. میں سب خانقاہوں کا نام نہیں لوں گا. کچھ خانقاہوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جس وقت سے لوگ احمد وہاں سے چلتے ہیں تو سرحد کے اندر مسلمانوں کے خلاف وہ لڑنے لگ جاتے ہیں. یہ بات نہیں سمجھنے والا ہے اور حقیقت ہے اس بات کو سمجھنے سے خاص ہے کہ تم چاہتے تھے انگریز کا مقابلہ ہے لیکن تم لڑتے سرحد کے وجود مسلمانوں کے ساتھ ہو. جو لوگ اسلام سے مصباح کریں ہم لوگ سننے کے چاہنے والے تھے شاید خان کا اور ان مسجد سکھائی حکومت ان تینوں پر یہ جگہ نہیں تھی. ایسے میں 1864 میں مولانا صاحب رضا خان قاضی بریلوی علامہ نے شہید کی آنکھ کھولی. ابھی بدارت کا اثر نہیں ٹوٹا تھا. چند سال زندگی کے سادے گزرے تھے کہ مولانا صاحب رضا خان قاضی بریلوی نے زندگی گزارنے کی ایک قبیلے کی طاقت سب آئی بلا شبہ. اس نے ان کے والد کا بھی حصہ تھا دادا جان کا بھی حصہ تھا ان کے پردادا کا بھی حصہ تھا. لیکن آج پارا میں آج پار جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ ماضی دیکھ لیتے ہوئے ہیں جو لوگ بڑے ہوتے ہیں فطرت خود ہم کسی سے سیکھنا کرتی ہے. ہم پردھان نے کسی سارے کا کیا کرے تاریخ کا راستہ دکھانے کا جس سے ہم سے مسلم کا پردھان تیار ہونا تھا اور پاکستان میں جس کے کھائے گئے وہی میں آنے کی رضا کا سارا کام ان کی ماں کی سوچ کو لے کر کے ان کی زندگی کے آخری شہر تک تم پھیلا ہوا دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک الگ داستان ہے لیکن مولانا احمد رضا خان قاضی بریلوی نے جو تیس سدائی اپنی فکری تحریک میں وہ دو چیزیں تھی شاید ایک علم دین تھا اور دوسرا اس کے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھ کر کے راستہ تھی. زیادہ تر ان کے مد مقابل جو لوگ تھے ان میں ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس کا خیال یہ تھا کہ ہمارا چلو تو ان کو دیکھو ہلا ہو دیکھے کہ ہم انگریز مسلط ہو گیا ہے تو اس کا جلدا دیں اس کا ساتھ دینے لگ جائے اور اس کو حفاظت کرنے لگ جائے. یہاں رکھنا یہاں رکھنا فقیر کے چند احساس کہ ہر زمانے میں سب سے لازت ناسور انسانیت کی پریشانی پر بنا ہو کر ہوا کرتی ہے اور یہ حق ہوا کرتا ہے. اگر تم میرے طور کا مسئلہ پوچھو کہ میرے رشتے میں کیا مسئلہ ہے کرتے گا تو میں کہوں گا یہ خاص ہے. اگر اللہ نے مچھر جو ہے صاحب جیسے لوگ صحیح سے کچھ لوگ برا نہ منائے تو میں کہہ دوں کہ اس کی بھی زیادہ زمانہ آیا تھا کہ علماء رات کو ادھر ہوتے ہیں اور صبح ادھر ہوتے ہیں. شاہروں ان کے اداؤں کے بدن پیار ایک کرتا ہے اور جانتے میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں جس نے عالم کا امانا بھی لکھا کی کامت میں کیا ایسا ہے. صبح میرا بات اس کام کے انسان ہے اور یہ آباد کی محبت کہاں سے حاصل کریں گے. ضرورت ہوتی ہے تو سلامت کی ضرورت ہوتی ہے, سماج کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر اسی احمد رضا کے بارے میں ہمارے اکثر مخالف سمجھ چل رہی تھی انگریز کے راجا ہماری جانے باؤ علماء کہہ رہے تھے وقت کا تقاضا ہے کہ علماء انگریز کے بارے میں فوج کیا جائے خان کا جہاں اس کا پتا ہو رہی تھی رسمی اور آؤ یاد اور کمی کی سہا کر دیا اس وقت کی آسمان پر کاری ہو چکی تھی. احمد رضا نے کہا اس کے انتظار کا آسان اور آج کے گھنے خبروں کو ختم کر دیتا ہے. بریلی اپنے استقامت اور عمل عدم کے ساتھ دو چیزوں کی طرف توجہ دی, ایک علم ہے اور مانو ایک عشق ہے. اور علم اور عشق کا جب بھی سنگم ہو جائے تو وہ رکھنے اس کو شعور کر رہا ادا کرتا ہے اور شعور اور بصیرت اور فراست کی پیسے خانوں کے لیے ناجی اور مزاج بہندہ خالص ہوا کرتی ہے. آج اگر تم برا نہ ملا ہے تو تمہارے پاس سب چیزیں ہیں لیکن تمہارے پاس اس نفاق نے ستیہ ناش کر لیا سوچنے والا دماغ نہیں ہے. تمہارے پاس لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے, تمہارے ہاتھ کی عادت دراصل پیدا نہیں ہو رہی ہے. میں نے بھائی صاحب کے زمانے میں ایک دفعہ ہماری کے پنشن نکل دیا تھا, وہ اس میں ناراض ہوئے ہوئے تھے اور پھر میرے سامنے راضی بھی کر دیا تھا اور چاہے میں نے کہا تو اس کی وجہ کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ سینتالیس میں پہلے تو فائدہ بن جیسے کل لکھے لوگ اللہ نے اقبال جیسے کل لکھے لوگ اور عبد الحب مشکل جیسے کل لکھے لوگ اور شہروں کلما کی سب نے مائی احمد رضا خان صاحب جیسے لوگ صدر شریف مائی امجد علی خان صاحب جیسے لوگ مائی حسنت علی خان صاحب جیسے لوگ مائی عبد الحامد بڑا جیسے لوگ امیر ملت آدش کی جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن جس وقت ہمیں آزادی مل جاتی ہے تو جو لوگ ہمارے مقدر کے بتائے بنتے ہیں چاہے ان کو ٹھیک جملہ ادا کرنا بھی نہیں آتا اور وہ ہم انگوٹھے لگا کر کے اپنے کام کے اور اپنے کام کی مزاج کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو روکنا پڑے گا. خیر اصل فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری تعلیم کے زینے کون سے ہیں جن پر چل کر آج ہم اپنی قوم کا مقدر بنا سکتے ہیں. اور شاید کہیں نہ کہیں ڈالا ہو, شاید کسی کے جانے پر پڑھاؤ کے آسان نمایاں ہو گئے, شاید کسی زبان کا پیدو گنگ ہونے کے کارے پر جائے, شاید ایسے ہو تو کوئی شباب چہرہ بھی این رضا کی نفرت میں کالا ہو جائے. شاید ہو سکتا ہے تو کوئی سسٹم کی طرف بڑھنے والی زبان احمد رضا کو جاننے دونوں لوگ جائے دونوں گاڑیے اگر تم گاڑیوں دے کے خوش ہوتے ہو تو جھاڑ دو گے احمد رضا کو گاڑیوں دو لوگ. لیکن تم احمد رضا کے رونے کی قیامت تک مخالفت نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم کہتے ہو تعلیم دولت سے ہوتی ہے, تم کہتے ہو تعلیم حیات کے استعمال کی پوجا کرنے سے ہوتی ہے, تم کہتے ہو کہ تعلیم حیات عیسائیوں کی دوستی سے ہوتی ہے, تم کہتے ہو تعلیم حیات جنگیوں کی طرف بڑھنے سے ہوتی ہے, تم کہتے ہو کہ اپنے اپنے شہر میں جانے کے فیصلوں سے تعلیم حیات ہوتی ہے. اور احمد رضا کہتا ہے اس کے رسول ہی سے تعلیم حیات ہوتی ہے. احمد رضا کی فوجی اور ان دیوانے کی دانش کر جاتی ہے جہاں سے طالب نہیں رہتے, جہاں وہ صرف ایک مبشر نہیں رہتے, یہاں سے چاہے صرف ایک رشتے کے ساتھ کھیلنے والا شاعر نہیں ہوتا, یہاں سے پہنچ کر کے احمد رضا صرف کارو نشر کارو کھیلنے والا ادیب نہیں ہوتا, احمد رضا ایک مشکل بن جاتا ہے, احمد رضا ایک انسان بن جاتا ہے, احمد رضا مطلب انسانیت بن جاتا ہے, احمد رضا مطلب آدمیت بن جاتا ہے. صرف آنے سننے کی بات نہیں, یہ بات تو انسانیت کی بات ہے. بھی کیے, تلاش میں بھی کیے تھے, لیکن ابھی تو میں نے صرف پہلے نقطہ آپ کو بتایا قرآن شعور دیتا ہے, اور میں نے صرف قرآن کے شعور ہی میں شعور جاتے ہوتے ہیں. جو آدمی قرآن کے شعور میں نہیں ہوتا تو کبھی ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ بھی آپ ایک روایت سے پوچھ سکتے ہیں کہ علماء دیوبند کے ہاتھ میں دوسرے قرآن میں بھی تھا, کتابیں ہدایت تھی, وہ بھی تو شدرادی کے ہاتھوں تھے, مطلب جی کے ہاتھوں تھے, مستقبل مانی جی کے ہاتھوں تھے, اور یہاں تک یہاں تک کہ ان کی کتابوں پر بیٹھ کر کے مسئلہ مانگنا اور ان کا تصویر دیا جاتا تھا, اور شہروں ان کے مدرسوں کے اندر اور ان کے مکاتب کے اندر جو انعامات کہیں پڑھائے جاتے تھے وہ سب پڑھائے جاتے تھے. آج بھی ان کے ہاتھ پڑھائے جاتے تھے. ہمیں یہ بتاؤ کہ محنت ہوتا ہے شہور لیتا ہے, لیکن سارے لوگوں کے ان سے محروم ہو جاتے ہیں, وہ کہیں تعلیم کیوں رہتے ہیں اور یہ تعلیم کو معمول مجبور کیوں کر لیتے ہیں. یاد رکھنا قرآن مجید اگر گہری لوگوں سے بڑھو تو قرآن مجید اس نسل کو مبہم نہیں چھوڑتا ہے. قرآن مجید اس نسل کو دل کو کانفیوژن میں اور پریشانی میں نہیں چھوڑتا ہے. قرآن مجید صاف طور پر اعلان کرتا ہے میں یہ تیرے رسول فقط عطا اللہ, اللہ کی عبادت بھی اپنے مشہور ہونے میں مشہور نہیں ہے کہ محمد عربی کی عبادت ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا شاہر جان مجرد روح سے انقلاب پیدا نہیں کرتے, جان مجرد الفاظ انقلاب بتا نہیں کرتے, جان مجرد کتاب انقلاب بتا نہیں کرتی جب تک کے کتاب کے ساتھ جو نہ ہو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے شاہ احمد رضا خان صاحب بریلی نے اعلان کیا ہر وہ فکر تھا, ہر وہ نظر تھا, ہر وہ آئیڈیالوجی تھا اور ہر وہ ارادہ تھا, اور ہر وہ فکری تحریر کر جائے اشتیا نہ ہو جائے اس خان کا اشتیا نہ ہو جائے اس محراب کا جس محراب سے اس کے رسول کی سزا بلند ہو گئی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار اور محبت کو آپ نے ان پر غالب کر دیا. یاد رکھیے علم اگر اس پر غالب آ جائے تو وہ پوشیدگی عطا کرتا ہے, اور اس علم پر غالب آ جائے تو منزل واضح ہو جایا کرتی ہے. ہمارے رشا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علم کو اس کی روشنی میں سیکھا سکھایا پڑھا اور کہایا, اور دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے ان کی فکری تحریر تمام تحریروں پر غالب آ گئی, اور تعمیر کر کے ہمارے رشا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بادل گرانی میں نے اس کا تو بہت سی باتیں بتاتا ہے, لیکن میں تو میں اس کو رہا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب میں نے پہلے بتایا قرآن شعور دیتا ہے, احمد رضا شعور دیتے ہیں, قرآن بصیرت دیتا ہے, احمد رضا بصیرت دیتے ہیں, قرآن سراست دیتا ہے, احمد رضا سراست دیتے ہیں, قرآن اس کو رسول دیتا ہے, احمد رضا اس کے رسول دیتے ہیں, قرآن حضرت عقیدہ دیتا ہے, احمد رضا حضرت عقیدہ دیتے ہیں, قرآن اصول تعمیر حیات دیتا ہے, احمد رضا اصول تعمیر حیات دیتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو خدا و محمد کو حاصل کرو, اور احمد رضا کہتے ہیں خدا و محمد سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو محمد عربی کو حاصل کرو. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برا جانی گرانی یاد رکھنا ڈر لوگوں کو مشکل میں ماننا شروع ہو جائے, اپنے عروج کی تصدیقیوں میں مبتلا میں ہو جائے. آج ہدایت کے نشست سے اشار اور میں تو سنتے رہتے ہیں, وہ بھی کافی میری محبت ہے, یہاں تک یہاں تک تو سب سے میں ایک بھاگ میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارے لوگ پنجابی بولتے ہیں, ہمارے سرحد کے لوگ پشتو بولتے ہیں, تو یہاں کہتے ہیں کہ کام کی جو مادری زبان ہوتی ہے نا وہ گفتگو کرتے ہوئے اور جذبے کو دل دلانے کے لیے اسی میں شوق محسوس کرتا ہے کہ اپنے دل کے جذبات کی عکاسی کرے. اگر مجھ سے آپ کہو اور کبھی مجھے آپ دیکھو کہ میں اپنے کمرے میں اکیلا دل دلا رہا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ میں ہوں تو یا پہاڑی گل کی تھی یا میں سستے میں دل دلا رہا ہوں. سب سے شاعر کو کبھی آپ دیکھو تو جس وقت وہ اپنے جذبوں کو گن کراؤں گے زبان کر لائیں گے تو یاد رکھنا اپنی مادری زبان کا وہ سہارا لوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پوری مادری زبان میں کہی جائے گی. لیکن میں نے کہا کہ میں نے شاہد رضا خان کہ زیادہ وہ اردو بولنے والے وہ اردو لکھنے والے وہ اردو سکھانے والے لیکن احمد رضا نے وہ کیا اسی نے اختیار کیا کہ وہ لوگوں کے سینے میں گھس گیا اور آج تم پنجاب کے دیہاتوں میں بھی چلے جاؤ تو یہ آواز آ رہی ہے چمک کو جو پاتے ہیں سب پانے والے راجا نے جو ہمیں کہیں سے آواز آتی ہے مرتبہ جان رحمت سے لاکھوں سلام اگر کسی سے پوچھو کہ بارہ یہ جان رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائے اور کہے یہ آج ان کا مسئلہ ہے ان سے جا کے پوچھے جان رحمت کیا ہوتی ہے اور اگر کوئی سوال کر دے کہ ڈالو یہ کس طرح سے ہم لگے چمک کس کو سب پانے والے کس طرح سمجھ حاصل کی جاتی ہے لیکن یاد رکھنا یہ اس کے دور کبھی ہوا کرتا ہے نا وہ دراصل احمد رضا کے اس کے رسول کی قوت ہے کہ زبان اور ہے اور دنوں اور ہے لیکن اس کے رسول نے پنجابیوں کنیکیوں ہندوؤں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے دنوں میں جگہ جانا کرنی ہے نا راجا نے جانی اس طرح کی یہ بات اپنی جگہ تسلیم کرنے کے باوجود جو میں موقع لگانے لگا تھا وہ یہ تمہارے لیے شاعری تھی فوٹوگراف کو فارغ وقت نکال کے آئے لنکا سے میں اپنے پارٹی کر کراچی کی نگر سے رضا کے کہنے پر اور ادارہ سے استعفا کے احمد رضا کی فرمائش پر ایک آرٹیکل میں نے شروع کیا ہے جو میرا دلچسپ ہے کہ اگر ہدایت بخش کی پہلے کرے گا یا شاعری کے ساتھ رکھنے والے لوگ ہوں اگر میں کسی پوچھوں ربائی کس طرح کری جاتی ہے یا اگر واضح نگر کا کوئی حساب کتابیں نہیں کہنا تو شیر کس طرح کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک کام جو دوسرا ایک بار اس میں بھی شور ہوتا ہے اور جو اس طرح کی باتیں کرے وہ بھی شور ہو تو تمہارے باہر بننے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے لیکن شاید یہ بات کرتا علم ہے یا رکھنا اگر کوئی پوچھے جو روحانی کس طرح لکھی جاتی ہے تو روحانی کا غزل ہوتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ روحانی لکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال جیسے پوچھنے ہیں اور یاد کیا کہتے ہیں کہ اقبال ربائی صحیح نہیں کہہ سکتے وہ ربائی کہتے کہتے پتا کہہ جاتے ہیں لیکن خیر ہو لیکن یہ میرا موقف نہیں ہے لیکن ان کی رباعیات کو رباعیات تسلیم نہیں کیا جاتا بار بار ہم کے نزدیک اس لیے تو اس لگن سے پوری نہیں کرتی کسی زمانے میں جب میں شاعری کیا کرتا تھا تو چھوڑ دی ہے اور تقریباً 17 سال ہو گئے چھوڑی ہے